naši dragi, samo za tebe ovu pesmu pišem. Od kada te nema, konačno mogu slobodno da dišem. Znao si reći da ne umem sama, da si mnogo bolji. Od kada me nemaš, konačno može biti ti. Dragi anđel, nikad nisam bila mada. Zbog tebe sam bela, stavila krila, spremna da se nadam. Da značeš da ceniš to što se trudim, da ti budem bolja. Ali ništa od toga, toliko ljubavi bez izazova. Moj dragi, bivši dragi, više te ne volim. Kad čujem za tebe, skoro me ništa i ne zavoli. Al dobro pamtim reći sve, kad priznao si da me ne voliš ko pre. I srce hlada noć, ne vade godine. Uvek je htela bolju za svog sina na poslednjem mestu, ali bez prava da mi išta smeta. Posao, tenis, drugovi, karijera, kakva šteta. Moj dragi, bivši dragi, više te ne. Čas ovu pesmu piše. I kao što reče, ja ne umem sama, ti si mnogo bolji. Od kada me nemaš, konačno može biti ti po bolji.